Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 16 sierpnia, a to znaczy, że czas na Tydzień w sieci, audycję informacyjną w Wolnym Radiu Kontestacja. Wszystkich naszych szanownych słuchaczy witają Grzesiek, Est Kosiorowski i Wiktor Parol. Dzisiejsza audycja może trochę krótsza, ale nie mniej ważna przez to. Krótsza ze względu na mój tegotygodniowy wyjazd w Bieszczady. Przy okazji wspomnę, że powrót z Bieszczad przez Nowy Sącz do Krakowa trwa mniej więcej tyle, co jazda z Krakowa do Norymbergi. I to jest jedna z przyczyn, dla których nie wykorzystujemy w tym tygodniu reporterów, których mimo to zapraszamy do dalszego zgłaszania się na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Tam też prosimy również przysyłać wszelkie informacje związane z wolnością i przedsiębiorczością, które będziemy mogli przedstawić w tej audycji. Przy okazji chcielibyśmy podziękować nadsyłającym informacje w tym tygodniu m.in. Pawłowi, Markowi i Mateuszowi. Jeśli ktoś będzie zainteresowany większą porcją informacji, zapraszamy na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Tam znaleźć można linki do wszelkich informacji, z których tworzyliśmy tą audycję, a także do kilku innych, nie mniej ważnych wiadomości. W dzisiejszej audycji dowiemy się o rozwoju polskiej agalmatofilii, powiemy coś nieco o efektywności stróżów prawa z Gorlic. Nie zabraknie też miejsca dla nowych unijnych pomysłów nałożenia na nas podatków oraz zapoznamy Was z cudem w Maywood oraz innymi ciekawymi rozwiązaniami rodem ze Stanów Zjednoczonych. Nie zapomnimy też o nowych światowych tendencjach w kwestii opieki rodziców nad dziećmi. Będą to wiadomości ze Szwecji i z Meksyku. Zaczynamy! Kontestacja. Na początek chcieliśmy złożyć naszym słuchaczom życzenia związane z rocznicą pierwszego powstrzymania nawały bolszewizmu, ale zamiast tego podamy wiadomość z cyklu promującego Polskę jako kraj przyjazny dla agalmatofilów, tym razem z lekką domieszką masochizmu. Przypomnę, że agalmatofilia jest to taka dewiacja seksualna, w której bodźcem są pomniki i rzeźby. A więc choroba, dla której w Polsce warunki są wprost fantastyczne. Otóż pod patronatem prezydenta Komorowskiego w Wossowie pod Warszawą, gdzie miał w miejsce jeden z ważniejszych epizodów Bitwy Warszawskiej, powstanie pomnik żołnierzy. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że będzie to pomnik żołnierzy bolszewickich. Jak podają portale interia.pl i gazeta.pl, będzie to upamiętnienie 22 żołnierzy, którzy polegli wedle sekretarza generalnego Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa Andrzeja Kunerta. Oczywiście w walce z nami byli naszymi wrogami i agresorami, ale jednak żołnierzami. A zgodnie z obowiązującą radę, ustawą i z obyczajami polskimi, każdemu żołnierzowi należy się pochówek wojenny. Elementami pomnika mają być prawosławny krzyż i 22 małe, symboliczne bagneciki. Co ma krzyż wspólnego z ideologią niesioną na tych bagnetach, nie wiadomo. Uroczystość planowano na niedzielę, odsłonięcia pomnika ma dokonać wspomniany pan Kunert z Stowarzyszeniem Wojskowej Asysty, nowego ambasadora Rosji, przedstawicieli władz miejscowych, m.in. wojewody mazowieckiego. W momencie nagrywania audycji nie wiemy jeszcze, czy w odsłonięciu pomnika bierze udział pan prezydent Bronisław Komorowski, który objął patronatem całą inicjatywę. Czekamy teraz na odsłonięcie pomnika bohaterskich żołnierzy Wehrmachtu na Westerplatte. Wiadomość z ostatniej chwili. Do odsłonięcia pomnika nie doszło. Okoliczni mieszkańcy zaprotestowali oraz wymalowali na pomniku czerwone gwiazdy. Nie mieli jak widać ochoty uświęcać swojej ziemi pomnikiem tych, którzy zabijali ich ojców. Swój protest, trochę mniej agresywny, wyraziła Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Rzecznik Porozumienia powiedział: pomysł uczczenia w ten sposób i w tym dniu żołnierzy, którzy nieśli na swych bagnetach zbrodniczą ideologię, dążąc do narzucenia jej Polsce, a następnie innym krajom Europy, nie ma nic wspólnego z tradycyjnym szacunkiem dla zmarłych. Ech, i znowu w Europę pójdzie wieść, że polski nietolerancyjny tłum nie dopuścił do pokojowej manifestacji masochistycznych agalmatofilów. A mogliśmy się tak pięknie zareklamować. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Jak donosi Gazeta Gliwicka, w zeszłą środę rozpoczął się proces Wiesława H., 49-letniego strażnika miejskiego z Gorlic, który nadal strzeże bezpieczeństwa mieszkańców, pomimo iż ciążą na nim prokuratorskie zarzuty. O co mianowicie poszło? 15 grudnia 2008 roku pan Wiesław H. był świadkiem agresywnego pobicia jednego z mieszkańców Gorlic. Nie zareagował. Co więcej, potem przed sądem i na policji zeznawał, iż do bójki nie doszło, pomimo że efektem tej bójki była śmierć człowieka. Strażnik miejski w środę tłumaczył przed sądem swoje zachowanie. Mam dwie córki, wnuka. Bałem się o swoje ich życie, mówił. Dodajmy, że pan Wiesław H. żałuje swojego zachowania i twierdzi, iż dziś postąpiłby inaczej. Ale czy stróżom prawa płacimy za żal, czy za dobre wykonywanie swojej pracy poprzez ochronę obywateli? Kontestacja. Teraz może jeszcze kilka słów o podatkach, czy raczej podatach, ze względu na ich wielkość. Otóż portal bankier.pl pisze o wspomnianym już tydzień temu w naszej audycji nowym podatku, a raczej podwyżce starego podatku, podatku akcyzowego. Wedle portalu podwyżki na stacjach benzynowych mają dać Ministerstwu Finansów już w tym roku dodatkowe 3 miliardy złotych z kieszeni podatnika. Podstawę prawną, aby jeszcze w tym roku budżetowym podwyższyć stawki akcyzy, daje Ministerstwu Finansów nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która wejdzie w życie od 1 września. 22 lipca ustawa została przyjęta przez Sejm, a obecnie czeka tylko na podpis prezydenta, który właściwie jest przesądzony. Profesor Krzysztof Rybiński z SGH ocenia, że planowane podwyżki akcyzy i VAT dodatkowo zwiększą inflację o 0,6 do 0,7 punktu procentowego. Skoro już o pieniądzach mowa, Wirtualna Polska opublikowała ranking najbardziej zadłużonych miast. Włodarze zaciągają kredyty podobno na inwestycje. I jako mieszkańcy tych pięknych polskich miast możemy ocenić, jak bardzo te inwestycje są wdrażane w życie. Na podium stanęły Wrocław, Kraków i Warszawa. Gdyby mieszkańcy Wrocławia chcieli spłacić dług, jaki nad nimi wisi, musieliby wyłożyć z kieszeni 2800 zł każdy. W przypadku Warszawy i Krakowa wystarczyłoby po 2500 zł na głowę. By uwolnić nasze kieszenie od rzeczonych długów, proponuję rozwiązanie, o którym wspomnimy w dzisiejszej audycji później, mówiąc o cudzie w Maywood. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Jak podają portale dziennik.pl oraz forsal.pl, w końcu sierpnia rozstrzygną się losy przygotowywanych przez panią minister pracy Jolantę Fedak założeń do zmian w ustawie o emeryturach kapitałowych, o których wspominaliśmy już kilkakrotnie w tej audycji. Wtedy bowiem tymi założeniami zajmie się Komitet Stały Rady Ministrów. Koalicja Jolanty Fedak z Waldemarem Pawlakiem i Jackiem Rostowskim chce, żeby do OFE trafiało nie 7,3% pensji, tylko 3%. Niestety reszta nie zostanie w kieszeniach podatników, lecz trafi do Zakładu Utylizacji Szmalu, w skrócie ZUS. W ostatniej chwili pojawiła się propozycja, by składkę do OFE zupełnie zawiesić. Od 2011 roku całe składki miałby trafiać do ZUS-u. Projekt ten ma spowodować, że do ZUS-u będzie trafiało więcej pieniędzy, dzięki czemu zaoszczędzi dotujący go budżet. Jednak jest to oszczędność na krótką metę. W przyszłości przez to ZUS będzie miał wyższe zobowiązania, wedle ekspertów nawet o 30 kilka procent. W stanowisku Ministerstwa Finansów, do którego dotarł dziennik Gazeta Prawna, czytamy, że to OFE są winne wzrostowi o prawie 15% naszego długu publicznego. Profesor Marek Góra z SGH mówi: to absurdalne myślenie. Wyliczenia ministerstwa zawierają fundamentalne błędy. 153 miliardy złotych, jakie do tej pory ZUS wysłał do OFE, a Ministerstwo Finansów zalicza do długu publicznego, są tak naprawdę ujawnionym, ukrytym zobowiązaniem wobec przyszłych emerytów. Innymi słowy, według ekspertów, wina OFE jest dokładnie taka sama, jak winą termometru jest to, że ktoś ma gorączkę. Kilka innych wypowiedzi przytoczę może. Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegała, że propozycje resortu pracy są podporządkowane bieżącym i krótkookresowym celom politycznym. Dziwne, nie? Z kolei Narodowy Bank Polski podkreślił, że propozycje te zdestabilizują system emerytalny i przyczynią się do utraty zaufania do tego systemu przez obywateli. O ile obywatele jeszcze jakieś zaufanie mają. Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową mówi wprost, że to próba wyrwania z OFE pieniędzy za wszelką cenę. Słuchacie kontestacji. No dobrze, a teraz czas na kilka ciepłych słów o rządzie i Sejmie. Tadam, tadam! Nie uwierzycie nam, ale wszystko wskazuje na to, wszystkie znaki na niebie i ziemi, że przez Sejm przebrnęła ustawa, nowelizacja ustawy o ewidencji ludności. Najważniejszy w tej nowelizacji jest artykuł 74, którego pierwsze dwa ustępy brzmią: od dnia 1 stycznia 2014 roku znosi się obowiązek meldunkowy. Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o zameldowaniu na pobyt stały lub zameldowaniu na pobyt czasowy, od dnia 1 stycznia 2014 należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania, o którym mowa w artykule 25 kodeksu cywilnego. Hurra! Ustawa czeka na zatwierdzenie przez Senat, ale niewątpliwie jest krokiem w dobrym kierunku, choć oczekiwanie do roku 2014 wydaje się dosyć zagadkowe. I niestety posłowie też zapomnieli o pozbyciu się z ustawy artykułu 36, mówiącego, iż obywatel Polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, jest zobowiązany zgłosić swój wyjazd. Obywatel Polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczpospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót. To był jęk zawodu na trybunach. Na szczęście inny artykuł tej ustawy mówi, że tego typu danych nie będzie się gromadziło. Będzie się tylko je tak zgłaszać w próżnię. Ja tu widzę niezły burdel! Niezależnie od szczegółów technicznych, posłom należy się następujący dżingiel. To już tyle wiadomości krajowych na dziś. Jeśli ktoś czuje niedosyt i chce sobie poczytać więcej, to zapraszam na stronę audycji, gdzie poza linkami do wiadomości, które przedstawiliśmy, można też znaleźć informacje m.in. o najnowszych prawach dotyczących zniesławiania w sieci, o tym, jak ekolodzy blokują budowę linii metra, znowu o VAT-cie, ale o tym mówiliśmy już ostatnio kilka razy, więc tym razem pominiemy ten temat. Chodzi o VAT na książki konkretnie. O tym, jak trudno się oskarża prawnika, który należy do partii aktualnie rządzącej. O abonamencie radiowo-telewizyjnym. O firmie Goodram, która ma jedyną fabrykę pendrive'ów w Europie i przypadkiem jest kapitału absolutnie polskiego. o prawach uniemożliwiających dogadanie się pracodawców z potencjalnymi pracownikami w kwestii zasiłków macierzyńskich i o wyliczeniach dotyczących haraczów dla stowarzyszeń antypirackich. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy ja nic na ten temat nie wiem. Czy i ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu Kontestacja. Wiadomości międzynarodowe rozpoczniemy tradycyjnym cyklem z głupotą przez Unię. Pierwsza informacja za portalami interia.pl, money.pl oraz Rzeczpospolita. W poniedziałek unijny komisarz do spraw budżetu Janusz Lewandowski zapowiedział przedstawienie we wrześniu propozycji zmian struktury dochodów do budżetu Unii Europejskiej. W swojej wypowiedzi dla Financial Times Deutschland Lewandowski zapowiedział wprowadzenie kilkudziesięciu możliwych nowych podatków, między innymi obciążających podróże lotnicze, transakcje finansowe, paliwa czy też obrót emisjami dwutlenku węgla. Wedle pomysłów komisarza, Unia miałaby także przejąć część wpływów do budżetów narodowych z podatku VAT. Budżet unijny miałby zyskać w ten sposób dodatkowo do 30 miliardów euro rocznie. Jak uzasadnia to pan eurokomisarz? Niezwykle niemodne jest mówienie o źródle własnym unijnym i mówienie o czymś na kształt podatku europejskiego. Ale ja widzę tendencję, że daje się obronić w opinii publicznej podatek od transakcji finansowych czy inna forma opodatkowania sektora finansowego. To by było nawet popularne. W tym momencie Lewandowski zdobywa też tytuł żartownisia tygodnia, twierdząc: z natury jestem liberałem, więc nie chcę widzieć w tym tylko aktywizmu politycznego pod publiczkę. Ale tego typu podatek, jeśli nie szedłby do kasy narodowej, mógłby zasilić budżet europejski i obronić się w oczach ludzi. Wspomnę teraz, że na lata 2007-2013 unijny budżet dysponuje kwotą 864 miliardów euro i mniej więcej 3/4 tego pochodzi ze składek krajów członkowskich. Reszta to wpływy z podatku VAT i z CEU. Eksperci na pomyśle Lewandowskiego nie zostawiają suchej nitki. Pomysły wprowadzenia podatku unijnego są sprzeczne z wcześniejszymi ustaleniami, powiedział Tobias Romeis, rzecznik niemieckiego Ministerstwa Finansów. Mirosław Barszcz, były wiceminister finansów Polski, zastanawia się, jak w praktyce wyglądałoby wprowadzenie unijnego podatku. Każde państwo musiałoby zmienić swoje przepisy. Wprowadzenie równocześnie zmian w 27 krajach może okazać się trudne. Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Lewiatana, Konfederacji Polskich Pracodawców, ocenia: to trudny do zaakceptowania pomysł sytuacji, gdy wiele państw ogranicza wydatki, tnie koszty, a obywatele zaciskają pasa. Byłoby lepiej, gdyby Bruksela zaczęła od propozycji przeglądu i cięć kosztów administracji unijnej. Myślę, że oszczędności z tego tytułu byłyby spore. Komisja Europejska szuka dodatkowych pieniędzy u tych, którzy już i tak mocno zaciskają pasa, tymczasem sama chce w przyszłym roku zwiększyć koszty administracji o 4,5%. Komentuje ona również pomysł wprowadzenia nowych opłat lotniczych słowami: dzisiaj i tak cena biletu, którą płacą pasażerowie, zaczyna składać się w coraz większym stopniu z różnego rodzaju podatków i opłat. Firmy lotnicze nie mają możliwości pokrycia ewentualnego dodatkowego podatku z własnej marży, bo jest ona bardzo niewielka, a u niektórych przewoźników niemal zerowa. Jeśli chcemy zniszczyć europejskie lotnictwo pasażerskie, to nałożenie nowej opłaty lotniczej dla zapewnienia wpływów do budżetu Unii Europejskiej jest bardzo dobrym krokiem w tym kierunku. Wreszcie zdecydowanym przeciwnikiem wprowadzenia podatków bezpośrednich jest prezydent Centrum imienia Adama Smitha, Robert Gwiazdowski. Jego zdaniem pomysł wprowadzenia pierwszego w Unii podatku bezpośredniego jest obrazoburczy. Budżet Unii Europejskiej jest zdecydowanie za bardzo rozdęty. Co z tego, że Unia Europejska potrzebuje więcej pieniędzy, skoro gospodarka nie jest w stanie z siebie więcej wycisnąć, uważa Robert Gwiazdowski. By jednak nieco was uspokoić, dodaje tutaj swoje trzy grosze, a mianowicie Brytania, Niemcy i Francuzi deklarują się nie przyjąć podatku proponowanego przez komisarza Lewandowskiego, który jeszcze podczas przesłuchania w Parlamencie Europejskim w styczniu 2010 opowiedział się przeciw utworzeniu jakiegokolwiek unijnego podatku. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. I tak dodryfowaliśmy do wieści ze świata. Nasze kroki kierują się na piękny kontynent amerykański, gdzie rozważać będziemy sytuację małego miasteczka Maywood, leżącego w cieniu Los Angeles. Zaledwie tylko 13 km drogi dzieli tą małą postępową mieścinkę od centrum Los Angeles. Dlaczego postępową? Ponieważ radni tej miejscowości znaleźli świetny sposób na uporanie się ze swoim długiem, nieudolną administracją oraz wysokimi kosztami jej utrzymania. Ale najpierw posłuchajmy, cóż się tam działo. Świetnie prosperujące miasteczko, w którym większość mieszkańców zatrudniona była w tradycyjnych gałęziach przemysłu, rozwijało się nieźle, aż przyszedł na nie kryzys kilku ostatnich lat, mianowicie rosły długi, które osiągnęły aż 620 tysięcy dolarów rocznie, ludzie tracili pracę, co zamożniejsi, którzy mieli możliwość, przenosili się do innego miasta, zaś rozpasana administracja chciała więcej, więcej, więcej. Gdy sypały się finanse miasteczka, główny menadżer zarabiał prawie milion dolarów rocznie, szef policji 400 tysięcy dolarów rocznie, a i wielu innych pracowników ratusza potrafiło zarobić ponad 100 tysięcy dolarów rocznie, pracując w niepełnym wymiarze godzin. Żeby tego było mało, urzędnicy stawali się coraz bardziej leniwi, nie wywiązywali ze swoich obowiązków oraz z coraz mniejszym szacunkiem traktowali przychodzących do nich petentów. Niekompetencja urzędników doprowadziła także do mnożenia się spraw sądowych, w których obywatele domagali się roszczeń wynikających z błędów urzędników. Liczba tych spraw wygrywanych przez obywateli osiągnęła tak wielką wartość, że firma ubezpieczeniowa odmówiła dalszej współpracy. Natomiast ratusz nie był w stanie znaleźć nowego ubezpieczyciela. A jak tu pracować, nie będąc ubezpieczonym od swych ewentualnych porażek? Stało się więc to, co musiało się stać. Zdesperowani radni podjęli drastyczną decyzję. Zwolnili wszystkich pracowników miejskich. Wszystkich, którzy zatrudnieni byli na publicznych etatach. Ich obowiązki przejęły firmy, które zostały wyłonione w otwartych przetargach. Dzisiaj w Maywood porządku strzeże policja z biura szeryfa Los Angeles, co kosztuje podatnika o połowę mniej niż poprzednie usługi policyjne. O zieleń miejską dbają pracownicy z firmy z sąsiedniego miasta Bell. Biblioteki, kina są otwarte dla chętnych. Oczywiście pomysł radnych był bardzo mocno krytykowany, w szczególności przez najbardziej zainteresowanych, czyli zwalnianych urzędników. Ponadto sami mieszkańcy obawiali się wprowadzenia anarchii. Starsi ludzie myśleli, że już nie będą mogli pojawiać się na ulicach. Sklepikarze obawiali się o utratę swoich dóbr przez rabusi czy złodziei. Tudzież matki panikowały, że nie będą już mogły spokojnie wyjść z dziećmi do parku. Miasto funkcjonuje już jednak cały miesiąc i nie pozostały z niego ruiny czy zgliszcza. Wszędzie jest gwarno, handel się rozwija, a krytycy i przeciwnicy zmian gdzieś zniknęli. Zmniejszyła się też ilość drobnych, aż dokuczliwych przestępstw. A mieszkańcy, którzy początkowo obawiali się tak drastycznego i radykalnego rozwiązania, są zadowoleni z istniejącej obecnie sytuacji. Zrozumieli oni, że nie jest ważne, kto sprząta ich ulice, prowadzi ich biblioteki, zwalcza przestępczość, czy dba o ich parki. Ważne jest, aby ulice były sprzątnięte, przestępczość opanowana, biblioteki otwarte dla czytelników, a parki zadbane. Pozostaje tylko nadzieja, że może to innowacyjne rozwiązanie na zarządzanie miastami dopłynie kiedyś do Europy. Żeby nie być jednostronnymi, musimy też wspomnieć o kłopotach miasteczka Maywood. Portal Bloomberg.com podał informację, że Rada Miejska ma aktualnie trochę problemów z wyegzekwowaniem właściwego wypełniania obowiązków przez firmę z miasteczka Bell, w którym aktualnie trwają zawirowania polityczne. Więcej informacji do przeczytania w rzeczonym portalu. Ludzie wolni, łączcie się w kółko! Bo teraz kontestacja nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło. W obliczu problemów finansowych USA tamtejsza armia przygotowuje cięcia. Planowana likwidacja naczelnego dowództwa w Norfolk, czyli bazy zatrudniającej 6 tysięcy wojskowych i pracowników cywilnych, oszczędzi kieszeń podatnika amerykańskiego jakieś 240 milionów dolarów. Planowane oszczędności długofalowe mają wynieść aż do 330 miliardów dolarów. Oszczędności poczynione zostaną na takich sektorach jak zmniejszenie liczby generałów i admirałów, zmniejszenie ilości firm obsługujących wojsko, a zatrudnianych z zewnątrz, oraz obniżeniu ulegną budżety różnych projektów zbrojeniowych. Szef Pentagonu Robert Gates nie podaje konkretnych sum, jednakże żywi nadzieję, że w ciągu najbliższych 5 lat uda się oszczędzić do 100 miliardów dolarów. Kontestacja. Kolejna wiadomość zza wielkiej wody. Jak donosi portal BigGovernment.com, przed sądem apelacyjnym 5. dystryktu obejmującego m.in. stan Louisiana stanie ascetyczny klasztor świętego Józefa. Klasztor ten do niedawna utrzymywał się z produkcji piwa, rolnictwa i drobnych robót stolarsko-ciesielskich. Między innymi robili sami sobie proste drewniane trumny. Pewnego dnia taka trumna spodobała się jednemu z biskupów, zamówił ją, w kolejce ustawili się następni dostojnicy kościoła i nagle ta skromna moda na skromne trumny dostała się do ludzi świeckich. Mnisi stwierdzili, że nie ma w tym nic złego, więc zaczęli te trumny sprzedawać. No i niestety, zanim zdążyli sprzedać pierwszą, szefostwo klasztoru stanęło przed sądem oskarżone o nielegalne sprzedawanie trumien. Grozi im do 5 roku więzienia i spora grzywna. Dlaczego? No bo żeby legalnie sprzedać trumnę w Luizjanie, trzeba należeć do Związku Zakładów Pogrzebowych. A co za tym idzie? Trzeba zdać egzaminy, zarejestrować się, kupić dużo dodatkowego, a niepotrzebnego wyposażenia i oferować rozmaite inne związane z pogrzebami usługi. No cóż, jak widać, w socjalizmie nawet umrzeć nie można za darmo. Kontestacja. Za darmo nie można też ratować ludzi od śmierci, donosi portal Reason.com. W stanie Illinois pewien facet rozbił samochód po pijaku i zginął w wypadku. Ku jego pamięci zupełnie charytatywnie jego przyjaciel wyremontował mały autobus i w weekendy rozwodził ludzi z imprez do domów, żeby się po pijaku nie rozbijali. Jeszcze raz podkreślę, absolutnie za darmo. Niestety dzielni policjanci z Illinois 2 razy urządzili na niego zasadzkę, złapali go na gorącym uczynku i aresztowali. Okazało się, że nie miał pozwolenia na robienie konkurencji lokalnym firmom taksówkowym. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła koniec pandemii tzw. świńskiej grypy. Rządy rozmaitych państw, wśród których na szczęście nie znalazła się Polska, liczą wciąż jeszcze pieniądze niepotrzebnie wydane na szczepionki pod wpływem psychozy strachu, gdy tymczasem, zgodnie z informacjami portalu Onet.pl, media donoszą o nowej, strasznie groźnej chorobie. Jest to tak zwana gorączka zachodniego Nilu. Na razie zanotowano kilka przypadków. Na ile to jest prawda, na ile po prostu PR kolejnych firm farmaceutycznych, jeszcze nie wiadomo, ale ostrożność nie zaszkodzi. Portal Korespondent cytuje doktora Ulricha Keila, dyrektora Centrum Epidemiologicznego w Münster, który w następujący sposób wyraził swoje, delikatnie mówiąc, niezadowolenie z tego typu sytuacji. Dlaczego robimy prognozy, które cały czas się nie sprawdzają? SARS, BSE, ptasia grypa, świńska grypa, niczego się nie nauczyliście? Przeprowadziliście kampanię strachu, której skutkiem był chaos w gabinetach lekarskich, do których w kolejkach ustawiali się przerażeni i zagubieni ludzie, powiedział dr Kyle. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Czas teraz spiłować jeszcze poczucie prywatności. Portal webhosting.pl poinformował nas, że amerykańska korporacja Google zamierza stworzyć platformę handlową, dość nietypową, albowiem handlującą danymi internautów, które nieopatrznie zamieścili w internecie. Oczywiście wszystko w imieniu jeszcze lepszej użyteczności i spersonalizowania potencjalnego klienta. Jednakże będzie to pretekst do coraz większej ingerencji w naszą prywatność. Słuchacie kontestacji. W cyklu wiadomości z socjalistycznych rajów, tym razem Wenezuela i wiadomość dobra. Kilka już razy donosiłem o agresywnej retoryce Chaveza, prezydenta Wenezueli, który groził Kolumbii wojną za oskarżenia o ukrywanie tamtejszej lewicowej partyzantki w przygranicznych wenezuelskich wioskach. W tym tygodniu serwis BBC poinformował o spotkaniu Chaveza z prezydentem Kolumbii Manuelem Santosem, podczas którego przywódcy doszli do porozumienia. Groźba wojny została chwilowo zażegnana. Ja! Słuchajcie kontestacji! W Rzeczpospolitej przeczytać możemy o nietypowym pomyśle ministra edukacji ze Szwecji. Lider liberałów Jan Björklund chce, aby niesforni uczniowie pilnowani byli w szkole przez swoich rodziców. Bo przecież rozbrykany Jasio będzie się zachowywał lepiej, jak jego mama czy tata usiądzie z tyłu klasy. Zdaniem ministra wychowanie dzieci to sprawa rodziców, a nie szkoły. Chce on, by dobrowolnie zawierali rodzice z placówkami oświatowymi porozumienia w tej sprawie. Gdyby jednak odmówili, a szkoła uważałaby ich obecność w klasie za konieczną, to gminna komisja do spraw edukacji mogłaby zobligować ich do pilnowania własnych dzieci w czasie lekcji. Ponadto rodzice pilnujący swoje dzieci nie mogą przecież utracić swoich zarobków. Pan Jan znalazł już rozwiązanie. Proponuje on, aby rodzice otrzymywali godziwą rekompensatę za czas poświęcony na pilnowanie swych dzieci w szkole. Jak widać, nawet w Szwecji pojawiają się tendencje zwiększania władzy rodzicielskiej. Poniekąd można powiedzieć, że podążają również w tym kierunku lewicowe organizacje w Meksyku. Póki co Sąd Najwyższy w meksykańskim stanie Guanajuato odrzucił roszczenia feministycznej organizacji Centro Las Libres. Feministki domagały się, by nie nazywać morderczyniami Meksykanek skazanych za zabójstwo noworodków. To była po prostu aborcja, przekonują. Sąd w uzasadnieniu napisał: dzieci urodziły się żywe, oddychały, a te kobiety pozbawiły je życia. Sprawę opisał portal Fronda.pl, a całość jest dość interesująca w kontekście dyskusji o granicach praw rodzicielskich. Warto bowiem zwrócić uwagę, że często ci, którzy walczą o ich maksymalne ograniczenie, są również stronnikami aborcji i rozszerzenia tego terminu poza wszelkie możliwe granice. Z drugiej strony przeciwnicy aborcji z kolei mówią też o sobie, że są zwolennikami rozszerzenia władzy rodzicielskiej. Zostawiam to zagadnienie słuchaczom do refleksji. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. I jeszcze raz zachęcę do odwiedzenia strony radio.kontestacja.com/tydzień. Można przez zakładkę przegląd tygodnia wejść na tą stronę również ze strony głównej Radia Kontestacja. Tam znaleźć można wszystkie linki, na których się opieraliśmy przygotowując wiadomości, a także różne dodatkowe. Jeśli chodzi o część międzynarodową, to polecamy wypowiedź posła irlandzkiego w Parlamencie Europejskim Daniela Hannana na temat tego, jak Irlandia została przez Unię ukarana za oszczędzanie oraz specyficzne rozwiązania związane z redystrybucją dóbr w Czechach. Wszystkich chętnych do współpracy w przygotowywaniu audycji zachęcamy do kontaktu na adres jak zwykle przegląd.kontestacja@gmail.com. Na dzisiaj to już wszystko. Żegnamy naszych miłych słuchaczy i życzymy miłego tygodnia. Audycję prowadzili Grzesiek Est Kosiorowski i Wiktor Parol.